Szczegóły u sprzedawcy oraz na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 23 lutego, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Filip Jarek. PiS przedstawia nowe propozycje i zapewnia, zrealizujemy je do końca września. Polskie Stronnictwo Ludowe dołączyło do Koalicji Europejskiej. Wielkie skakanie, czas zacząć. Za pół godziny ma się rozpocząć pierwszy konkurs skoków w ramach Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło w Warszawie nowe propozycje programowe. Politycy partii zapewniają, że zrealizują obietnicę do 25 września. Na konwencji PiSu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, przypomnijmy, jakie są te najważniejsze propozycje, które dziś przedstawiono. 500+ na pierwsze dziecko wypłacane od 1 lipca, trzynastka w wysokości 1100 zł dla każdego emeryta od maja, no ale także zwolnienie z podatku dla osób młodych do 26 roku życia, które pracują, przywracanie połączeń PKS. To są te najważniejsze propozycje, jakie PiS chce zrealizować do jesieni. Prezes Jarosław Kaczyński mówił w trakcie konwencji, że w roku dwóch kampanii, tej do Europarlamentu i tej krajowej, to są najważniejsze deklaracje polityczne do wypełnienia. Stawką tej kampanii jest Polska, jest przyszłość Polski, przyszłość Polaków. Premier Mateusz Morawiecki z kolei, mówiąc o wyborach do Europarlamentu, przekonywał, że PiS, że dla PiS europejskość to nie jest zamykanie kościołów, a wyrównywanie zarobków. Jak mówił, Polacy mogą zarabiać tyle samo, co na przykład Hiszpanie. Jak najbardziej musimy wygrać te wybory, żeby móc zmieniać dalej Polskę. Przecież Polska już w Europie jest, nie od 15 lat czy 30, jest od 1000 lat, kształtuje Europę. I tak jak mówiłeś, tę konwencję zakończyła dyskusja na trzech arenach tematycznych. Rodzina, rozwój i wiarygodność. Po tym na scenę wyszedł jeszcze raz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zapowiedział, że partia rządząca nie zejdzie z obranej w 2015 roku drogi i dalej będzie zmieniać Polskę. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. Polskie Stronnictwo Ludowe dołączyło do Koalicji Europejskiej. Decyzję podjęła Rada Naczelna PSL-u podczas posiedzenia w Warszawie. Bez nas nie da się wygrać wyborów europejskich, mówił prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Bez nas, te partie, które już podjęły decyzję, no my stawiamy kropkę nad nim. Te wszystkie partie, które podejmowały decyzję wcześniej, nie mają szans wygrać wyborów europejskich. Bez nas na pewno tego nie da się zrobić. Z nami to oczywiście nie jest gwarancja, ale prawdopodobieństwo mocno wzrasta. Będziemy dbać o swoją podmiotowość i się nigdy jej nie wyrzekniemy, bo tacy jesteśmy. W głosowaniu Rady Naczelnej PSL-u za wspólnym startem w wyborach do Parlamentu Europejskiego z PO, Nowoczesną, SLD, Zielonymi i Teraz opowiedziało się 86 członków, a 8 było przeciwnych. Zmieniamy temat. Za pół godziny na słynnej skoczni Bergisel w Innsbrucku rozpocznie się pierwszy konkurs skoków w ramach Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. Na rozbiegu stanie czterech Polaków. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Ich zmagania śledzić będzie Kuba Niziński. Witam serdecznie z Bergisel, z Innsbrucka. Tutaj czterech skoczków na górze, biało-czerwonych, a pod skocznią tysiące kibiców z Polski, którzy od samego rana przychodzili tutaj pod skocznię, no i zapewniają, że będą dopingować z całych sił naszych zawodników. Jest okazja przyjechać, więc wiadomo, trzeba skorzystać. Bilety naprawdę w takich cenach, że tanie chyba niż w Zakopanem, więc stwierdziliśmy, ruszamy w samochód na gaz. 10 godzin jazdy, jesteśmy na miejscu. No właśnie, 10 godzin jazdy, teraz konkurs, emocje, jutro także będą tutaj naturalnie biało-czerwoni, ale my dzisiaj skupiamy się na tym konkursie indywidualnym. Czy będzie 16 medal Polaków w skokach narciarskich na Mistrzostwach Świata? To okaże się za kilkadziesiąt minut. Wielkie nadzieje mają kibice, ale także nasi skoczkowie, którym wczoraj co prawda kwalifikacje nie wyszły, ale oni powtarzają, że wczoraj kwalifikacje, a skoki o punkty i o medale dopiero przed nami. Kuba Niziński, dziękujemy. Z Kubą na pewno będziemy się łączyć za godzinę. W Watykanie kończy się trzydniowy szczyt poświęcony pedofilii w kościele. Dzisiejsze obrady poświęcone są potrzebie jawności i przejrzystości w walce z przestępstwami seksualnymi duchownych. Kardynał Reinhard Marx, przewodniczący Episkopatu Niemiec i jeden z najbliższych współpracowników papieża, powiedział, że ukrywać nadużycia pomagał dotychczas brak przejrzystości i jasnych reguł funkcjonowania kościelnej administracji. Files that could have documented. Dokumenty, które mogłyby poświadczyć odrażające czyny, wskazać winnych, zostały zniszczone albo w ogóle nie powstały. Zajmowano się ofiarami, zmuszając je do milczenia. Silence. Wskazał, że należy w trybie pilnym ograniczyć

Nagranie Water podebrałam z płyty zespołu Shishi, to litewski zespół, a jedna z osób tworzących ten zespół, dokładnie Dominika, także współtworzy polską grupę Babadaka, właściwie drugą płytę Babadak nagrywała razem ze swoimi siostrami, Olą Bilińską i zaproszonymi muzykami. W najbliższy poniedziałek o 20 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie koncert promujący ten album, o czym przypominam i jednocześnie oddaję głos Agnieszce Obrzańskiej. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od wałbrzyskiego weekendu fotografii, który trwa od wczoraj. Na miejscu czekają na nas wystawy i spotkania autorskie. Więcej? Opowiadajmy. Jest to zestaw różnych działań związanych z fotografią, ale też z literaturą. W tym roku Weekend Fotografii realizują pod hasłem Ponad Widzianym. No zawsze ten tytuł przewodnik bierze się z literatury, bo jednak tą taką wystawą główną tego Weekendu Fotografii za każdym razem jest wystawa zbiorowa inspirowana twórczością literacką. I oczywiście zapraszam Państwa przede wszystkim na dzisiaj, na sobotę. Natomiast myślę, że warto też powiedzieć o tym, że ta wystawa inspirowana twórczością literacką już trwa w Galerii pod Atlantami i można ją oglądać jeszcze cały czas do 30 marca. W tym roku autorzy tej zbiorowej wystawy inspirowali się poezją Mariana Jakimowicza. Jest już nieżyjącym poetą. Ta jego poezja była bardzo zakorzeniona w Wałbrzychu i to jest też takie odkrywcze, czytając tą poezję, że tam się pojawiają opisy sytuacji, których już nie ma w przestrzeni miasta. Mówi Jarosław Michalak. A to dzisiaj o 17:00 wystawa indywidualna Tomka Wasilewicza w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, a o godzinie 18:00 wystawa zbiorowa podsumowująca całoroczny projekt Bitwa na zdjęcia. Natomiast w niedzielę gwiazda Tadeusz Rolkę. No, premierową wystawą, która nigdy nie była wcześniej pokazana w takim kształcie i w takim wyborze fotografii, zatytułowana Moda Polska. Moda Polska w Wałbrzychu. Fotografie, które Tadeusz Rolkę robił w latach 60. i 70. i dla domów mody, mody polskiej, dla takich projektantów jak Barbara Hoff, Grażyna Has, Jerzy Antkowiak, czyli o 17:00 wernisaż, otwarcie wystawy Tadeusza Rolkę w Galerii Sztuki na Starej Kopalni, a o godzinie 18:00 spotkanie z autorem. Jeszcze dodatkowa projekcja razem z opowieścią Tadeusza Rolkę o tej fotografii właśnie z tamtych czasów. To trzeci wałbrzyski festiwal fotografii, który trwa jeszcze do jutra, ale wystawy zostają nieco dłużej. My zapraszamy. Z Wałbrzycha przeskakujemy do Lublina, gdzie możemy już oglądać wystawę 11 z 944 z kolekcji Galerii Labirynt. I jak w tytule, zobaczymy prace wybrane stworzonej od lat 60. kolekcji. Opowiadajmy. Tak, kolekcja to jest zdecydowanie stary pomysł i ta kolekcja ma już ponad 50 lat, a najważniejszy czas dla galerii, a więc i dla kolekcji nastąpił w latach 70., kiedy szefostwo galerią objął Andrzej Mroczek i większość prac to są właśnie dzieła, które on pozyskiwał do kolekcji, czyli artyści neoawangardowi i ta wystawa, która obejmuje 11 prac, stara się pokazać takie główne wątki, które mamy w kolekcji. Mówi Waldemar Tatarczuk. A więc tych klasyków neoawangardy i mamy tutaj pracę Włodzimierza Borowskiego, Marii Pinińskiej, Bereś i Jana Świdzińskiego i kolejne pokolenia artystów. Można tutaj zwrócić uwagę na takie pokolenia, czyli artystów, którzy pojawili się w latach 80. i są to tutaj Mirosław Bałka i Mikołaj Smoczyński. Później kolejne pokolenie już po przełomie, a więc Katarzyna Kozyra. Jeszcze młodsi artyści to reprezentowani przez Mariusza Tarkawiana i to jeśli chodzi o sztukę polską i też chcieliśmy pokazać jakby takie główne obszary świata, które są dla nas interesujące, więc mamy tutaj artystkę Ho Cheng Yao z Chin, oczywiście Ukraina, która jest non-stop obecna w programie Labiryntu i tutaj mamy pracę wideo w akcji grupy Rep i wreszcie artystka izraelska Yael Frank. Zapraszamy na wystawę 11 z 944. Do galerii Labirynt w Lublinie. Czas mamy do 28 lutego. A na koniec Gorzów Wielkopolski i Miejski Ośrodek Sztuki, gdzie trwa Brimborium, czyli Festiwal Sound Artu. Przed nami jeszcze dwa dni spotkania ze sztuką dźwięku, a my opowiadamy. My tutaj w Gorzowie już wielokrotnie organizowaliśmy takie spotkania artystów dźwiękowych, festiwale, także to jest kontynuacja takiej tradycji, którą tutaj już od wielu lat mamy. Tym razem postanowiliśmy zaprosić do udziału takich artystów, którzy już od wielu lat działają w obszarze dźwięku, ale też dwie uczelnie artystyczne, Akademię Sztuki w Szczecinie i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. W obydwu uczelniach istnieją takie pracownie, które działają w dźwięku i postanowiliśmy, żeby tak podzielić się też tymi osiągnięciami artystów, to też zaprosiliśmy studentów, którzy się zajmują podobnymi rzeczami. Mówi Bartek Nowak. Program mamy dosyć złożony, bo zaczynamy od otwarcia wystawy dwóch artystów z Irlandii, Anthony Kelly i David Stelling w galerii Terminal 8. Dzisiaj mamy dwa warsztaty, a później cały dzień zamkniemy wieczornym pokazem performance w Centrum Kultury Niezależnej Centrala. Tam wszyscy artyści zaproszeni do festiwalu będą mogli zagrać. W niedzielę będziemy prowadzić jeszcze dwa warsztaty. Pierwszy to Andrea Lange poprowadzi warsztat na temat nagrywania dźwięku w terenie, a drugi Mikołaj Tkacz też na temat nagrywania obróbki dźwięku. Zapraszamy wszystkich, na pewno będzie dużo ciekawego się działo, także cały weekend przed nami. To Brimborium, Festiwal Sztuki Dźwięku w Gorzowie Wielkopolskim i zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Sztuki. I jeszcze do jutra, a więcej na www.mosart.pl. I na naszej stronie, gdzie te trzy propozycje z Lublina, z Wałbrzycha i z Gorzowa Wielkopolskiego są opisane. Green steel beams go rust. Boy, it's a matter of boy. Nie mogłam sobie odmówić. Raz jeszcze Vampire Weekend, taki krótki utwór, który uzupełnia singiel poprzednio prezentowany. 2021 za nami, spotkanie z literaturą i Jan Niebudek. A dziś przed nami Roztopy. Taki tytuł nosi druga powieść kryminalna autorstwa Jędrzeja Pasierskiego. Pierwsza, zatytułowana Dom bez klamek, która doczekała się wielu entuzjastycznych recenzji, opisywała śledztwo wokół wydarzeń w pewnym szpitalu psychiatrycznym. Druga, od której nie można się oderwać, gwarantuję, dzieje się w Beskidzie Niskim. Obie łączy postać Niny Warwiłow, policjantki z komendy na warszawskiej Pradze Północ, osoby o nieprzeciętnej inteligencji, skomplikowanym życiu osobistym i bardzo interesującej osobowości. Mówi Jędrzej Pasierski. Miałem taką potrzebę, żeby moja bohaterka trochę zmieniła scenerię, chyba w dużej mierze też dla siebie. Poza tym chciałem, żeby to była też sceneria taka bardziej plenerowa, w odróżnieniu od typowo miejskiej w postaci Pragi Północ. I... Bo tam jest komenda, w której pracuje Nina Warwiłow. Tak, tak. Także jako tę drugą część serii obrałem właśnie taką scenerię górską, beskidzką, trochę zamkniętą, wiejską, taką społeczność. Znaną mi też, co zawsze jest bardzo dobrą wskazówką dla autorów, żeby pisać o miejscach, które się zna. Akcja dzieje się również w Gorlicach, które opisujesz z właściwym sobie przekąsem zresztą. Rzeczywiście Gorlice to nie jest taka topowa sceneria kryminalna. W niespektakularności jest siła też, prawda? Tak, właśnie, tak, mniej więcej tym tropem poszedłem. A na tle właśnie Gorlic, ziemi gorlickiej umieściłem kilka fikcyjnych miejscowości, w tym przede wszystkim Bukowce. To są takie miejsca, do których bohaterowie tej książki uciekają w jakiś sposób. Przynajmniej jedna z głównych bohaterek tej książki, czyli Joanna Pascho. Wiemy, że przyjeżdża do Gorlic, tam otwiera swój gabinet, za to kupuje dom w Bukowcach. Rzeczywiście niewiele jeszcze wiemy o Joannie Pascho. Widzimy ją jako kobietę, która pragnie zmienić swoje życie. Zakłada w Gorlicach gabinet dermatologiczny. Kupuje dom i wszystko wydawałoby się, że idzie dobrze, ale zaraz zaczynają się schody. Dom okazuje się w gorszej formie. Majstrzy okazują się niewiarygodni. Właściwie ona przestaje wiedzieć, na czym stoi, komu ufać. Zaczyna wpadać w taką lokalną matnię. Natomiast no, później zaczynają się dziać rzeczy niepokojące. Czuje, że jest obserwowana, czuje, że ktoś grasuje w jej domu. Zaczyna się coraz bardziej obawiać i pewnego dnia podejmuje decyzję, wybiera się do Gorlic na komendę. Beskid Niski jest pełen uciekinierów z miasta. Czasami te eksperymenty się udają i niektórzy mieszkają tam kilkadziesiąt lat i zaczynają być częścią lokalnej społeczności, tworzą tę lokalną społeczność. A znam też przypadki, gdzie ten eksperyment kompletnie się nie udaje i ta potrzeba gdzieś tam lepszego powietrza, lepszych relacji międzyludzkich czy spokoju ducha nie udaje jej się zrealizować. Także może w pewnym sensie Roztopy są też opowieścią o tym, że należy uważać, czego się pragnie. Beskid Niski to jest też miejsce, gdzie spotkamy Łemków albo ich potomków. Oczywiście ja akurat wychowywałem się w dużej mierze wśród rodzin Łemkowskich, czyli Łemków, którzy powrócili do swoich ziemi po tym, jak zostali z niej wyrugowani w latach 40., więc dla mnie ten temat Łemkowski był zawsze bliski, bo ja po prostu siedziałem i piłem herbatę w tych domach, jadłem chleb ze słonym masłem i rozmawiałem z Łemkami. Natomiast chciałem też tak chyba trochę wykorzystać formułę kryminału, żeby ten temat przybliżyć może czytelnikom, bo jest też bardzo ciekawy. Ale nie tylko temat Łemkowski jest ciekawy, jeżeli chodzi o tę ziemię, ale także temat nawciarski, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że Gorlice były nawciarską potęgą pod koniec XIX wieku i na początku XX, także są to roponośne okolice. Też pozostaje, myślę, że w dużej mierze okryta jednak jakąś tajemnicą albo nie dopowiedziana aż tak bardzo postać Niny Warwiłow. To właśnie druga książka, w której się z nią spotykamy. Powiedz, jak ci jest w tej relacji z Niną Warwiłow? No jest to rzeczywiście relacja, która jest coraz bogatsza. Nina się trochę zmienia w tej książce, co jest dosyć oczywiste, bo chyba nie zdradzę tutaj wiele, że jest po urlopie macierzyńskim. I ja nie do końca planuję wszystko, jeżeli chodzi o postać Niny. Ona sama trochę się pisze. To znaczy ja wiem, co ona ma mniej więcej osiągnąć i co ma odkryć w śledztwie, ale pewne niuanse i powieści i postaci piszą się same trochę, wychodzą ze mnie jakąś mocą podświadomości. I ta relacja rzeczywiście w drugiej części stała się chyba głębsza, szczególnie, że postać Niny, może tylko dla mnie, zrobiła się ciekawsza, bo macierzyństwo ją zmieniło. Co prawda wciąż ma różnego rodzaju problemy relacyjne, natomiast wydaje mi się, że jest już trochę inną osobą. Trudno mi powiedzieć, jaką będzie osobą w kolejnej części, którą planuję i jaki wpływ na jej postępowanie ma to, że działa na obcym terenie. Natomiast Nina zmienia się i właściwie trudno powiedzieć mi, jaki będzie dalszy ciąg tej relacji. Roztopy, druga powieść Jędrzeja Pasierskiego, serii z komisarz Niną Warwiłow. Bardzo polecamy. To, co powiedział Jędrzej o rozwoju akcji, o tym, jak postać postępuje, znowu mi się skojarzyło filmowo, no ale widocznie taki weekend, że wszystko kojarzy się filmowo, bo Paweł Pawlikowski też tak mówi, że od pewnego momentu, i to jest jeden z tych najpiękniejszych momentów, jakie zdarzają się reżyserowi, film zaczyna reżysera prowadzić. Sam film zaczyna prowadzić reżysera. To teraz nagranie, które ma dużo wspólnego z filmem, bo na ścieżce dźwiękowej do najnowszej opowieści, zresztą świetnie zrobionej, o Spider-Manie się znalazło, artysta nazywa się Post Malone. A bad, nevertheless, calling it quits now, baby, I'm a wreck.

Kluczem jest tutaj spotkanie projektantów wzornictwa, specjalistów, ale nie tylko, bo hasłem wywoławczym tegorocznych urodzin Zamku Cieszyn jest sąsiedztwo. A my już ruszamy z opowieścią. Zwykle urodziny były zimowe. Niektórzy niejaką emfazą mówili, że to jest zimowy festiwal designu w Polsce, a tym razem wchodzimy w przedwiośnie i zobaczymy, czym nas wiosna zaskoczy, bo trzeba pamiętać w marcu jak garncu. Mówi Ewa Gołębiowska, dyrektorka Zamku Cieszyn. I zapraszamy tym razem, można powiedzieć, jak do sąsiada, tak trochę, żeby po sąsiedzku wpaść do nas i tak jak do sąsiada być może pożyczyć szczyptę soli, usiąść na kawce, zajrzeć przez jego okno, bo faktem jest, że z okna sąsiada świat wydaje się być trochę różny i myślę, że to będzie dla nas takie wspólne, dobre odkrywanie tego, co rzeczywiście mamy w sąsiedztwie i tego, co oznacza budowanie tego sąsiedztwa. A tegoroczne hasło możemy potraktować szerzej. W tle pobrzmiewa też bardzo pojemne zagadnienie budowania bądź odbudowywania wspólnoty. Tak, tym bardziej nas, a właśnie mnie zaskoczył, ucieszył Szymon Hołownia, który będzie jednym z głównych gości tych urodzin, bo Szymon Hołownia napisał, myśląc o Polsce, że bardzo ważne będzie przejście ze skali makro do skali mikro, bo być może wtedy, kiedy staniemy się sąsiadami, to mój komentarz, jak staniemy się sąsiadami, to może przestaniemy być wobec siebie wilkami. Dla Szymona Hołowni sąsiedztwo może uratować właśnie naszą wspólnotowość, ale wtedy, kiedy przestaniemy być może usilnie tworzyć naród, a staniemy się miastami, w którym wszystko ma sens i wszystko jest wspólne. Sąsiedztwo, zmiana perspektywy. Tak zatytułowane jest jedno ze spotkań, którego drugim gościem obok Szymona Hołowni będzie Jane Penty, projektantka, badaczka i edukatorka. Dla nas było istotne, ponieważ w końcu jesteśmy ośrodkiem promującym design, żeby koło Szymona Hołowni mogły stanąć osoby, które powiedzą, jak to można przełożyć na praktykę projektową, jakimi narzędziami może dysponować projektant, jaką wrażliwością może zarażać. I zaprosiliśmy Jane Penty, która jak mało kto będzie mogła powiedzieć, jak może działać odpowiedzialny projektant i w jaki sposób może szukać i budować rozwiązania, które tej wspólnocie pomagają. A spotkań i ciekawych rozmów nie zabraknie. Cały program urodzin możemy już podejrzeć na www.zamekcieszyn.pl, a my mkniemy dalej. Na wystawę? Główną wystawą, która stanowi taki punkt odniesienia i pretekst do wielu dyskusji, to Graduation Projects, gdzie prezentujemy najciekawsze dyplomy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W tym roku zmiana z 40 schodzimy na 30 dyplomów. Wydaje nam się, że mniej może oznaczać lepiej, że będziemy mogli się tym pracom, projektom, pomysłom, już bardzo konkretnym realizacjom często lepiej przyjrzeć. I oczekiwaną zmianą jest zaproszenie wszystkich dyplomantów, by w takiej konwencji peczak czy przedstawili swoje prace w kilku minutach, a w dodatku, żeby grali o serca i głosy słuchaczy. Myślę, że to jest istotne, żebyśmy mogli wysłuchać bezpośrednio od autorów tych pracy, nie tylko tego, co było główną przyczyną, że kilka miesięcy, czasami kilka lat poświęcili na szukanie rozwiązań, ale również, żeby wysłuchać, co oni dalej myślą robić, jakie są ich plany zawodowe. Nie ukrywam, że Graduation Projects traktowany jest często jako wystawa, natomiast my od kilku lat staramy się wokół tego budować taką rzeczywistą, funkcjonalną platformę nie tylko dla kolejnych roczników młodych projektantów, ale również dla organizacji, które chcą i mają za zadanie wspierać tych młodych projektantów w ich dalszej karierze, wobec czego, jak mówiliśmy o gościach zagranicznych, to warto wspomnieć, że przyjeżdżają nasi goście z organizacji Czech Design, ze Słowackiego Centrum Designu oraz z Rady Designu w Budapeszcie. Czyli znów sąsiedztwo, które w programie realizuje się w wielu przedsięwzięciach. Jednym z nich jest także Dzień Otwartych Pracowni w Cieszynie. Ale sąsiedztwo bywa też trudne. I o tym Zamek Cieszyn nie zapomina, zapraszając na spotkanie zatytułowane Trudni Sąsiedzi o bezdomności. Co jest dla nas może bardziej taką bolesną częścią naszego sąsiedztwa, takim elementem tego sąsiedztwa niechcianym, na który często zamykamy oczy, ale nie za bardzo skutecznie, bo jakby wszyscy myślą, mając w pamięci cieszyński zamek, o różowym Mielonku, oczywiście o zabytkach, natomiast mało kto wie, że naszymi takimi bezpośrednimi sąsiadami są po prostu bezdomni. I wobec czego my zapraszamy ten właśnie nasz dzień, tę uroczystą urodziny, nie tylko specjalistów, ale również artystów, osoby zaangażowane, organizacje pozarządowe, żeby się podzielić doświadczeniami, także dobrymi nowinami i zobaczyć, co my możemy w Cieszynie zrobić. Ale to jeszcze nie koniec. Specjalnie zaprosiliśmy również osoby z niezwykłego landu Vorarlberg. Proszę sobie wyobrazić, że to jest gdzieś tam w sąsiedztwie Tyrolu oraz równie mitycznej krainy szwajcarskiej jak Gryzonia. I ten Vorarlberg okazuje się być niezwykłym zupełnie miejscem takiej rzeczywistej synergii pomiędzy ich naturalnymi wartościami przyrodniczymi, kulturowymi, takimi chociażby jak mistrzowskie rzemiosło oraz designem i współczesną architekturą. My jesteśmy zachwyceni, że przyjeżdżają mnie. Chcemy też pokazać to sąsiedztwo w jego bogactwie, pokazać, jak może działać synergia. Oczywiście myślimy wtedy również o takich miejscowościach jak Cieszyn, które miały tą odwagę, żeby rozwijać się szukając jakiejś takiej równowagi i harmonii między historią, ale również między tym, co niesie nam współczesność. A my zapraszamy na 14 już urodziny Zamku Cieszyn. W tym roku od 1 do 3 marca. A wszystkie informacje znajdziemy na www.zamekcieszyn.pl. A także na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, gdzie widać Radiowy Dom Kultury, nasz artykuł dzisiejszy nieustająco, gorąco polecam. A na deser, jak zawsze w Radiowym Domu Kultury, poczytamy z Mateuszem Matyszkowiczem. Trójkowy chuligan literacki. Wyobraźmy sobie, że w roku 1918, 11 listopada w Lasku Kąpień, w wagonie, wcale nie jest podpisany rozejm. Wojna trwa. Co się dzieje z ludźmi, którzy kolejne lata muszą spędzić w wyjątkowo wyniszczającej, jednej z najokrutniejszych wojen w historii. To pytanie sobie zadał Michał Gołkowski, autor cyklu Stalowe Szczury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Stalowe Szczury, od tego właśnie powinniśmy zacząć. Mamy już kolejny tom Otto. Penetrujemy historię oddziału degeneratów, tak naprawdę, zdegenerowanych z natury, ale także degenerujących się w miarę trwających działań wojennych. Skąd u ciebie ta pokusa, żeby odwrócić nieco historię i nie pozwolić zakończyć tej wojny? Jest coś takiego, co się nazywa syndromem Szkieletora. Syndrom Szkieletora polegał na tym, że kiedy ludzie z mojego pokolenia, z twojego pokolenia, z pokoleń sąsiednich w latach młodzieńczych oglądali Chimena, to zawsze im było strasznie szkoda na końcu, że Szkieletor przegrywał. I w każdym z nas gdzieś tam głęboko klisze taka iskierka, a co by było, gdyby Szkieletor raz wygrał? A w każdym razie, gdyby nie został od razu pokonany i gdyby miał szansę nie przegrać tak żałośnie. Moje podejście do I wojny światowej, czy też do Wielkiej wojny, jak to nazywali ją jej współcześni, jest nieco przewrotne z tego prostego powodu, że faktycznie moja wersja jest może nie to, że alternatywna, ale nie do końca kanoniczna. Mhm. To znaczy wojna trwa dalej, technologia idzie dalej, degradacja rzeczywiście społeczeństwa i ludzi idzie dalej, natomiast założeniem było to, żeby mój czytelnik nie wiedział, gdzie kończą się twarde fakty, a gdzie zaczyna się mój wymysł. Ta wojna jest wojną alternatywną, wojną inną, wojną przedłużoną wyłącznie po to, żebym nie musiał tak naprawdę być ograniczonym faktami historycznymi, bo wtedy zawsze znalazłby się ktoś, kto powiedział, nie, to nieprawda, bo ta dywizja tego dnia o tej godzinie nie stacjonowała tam, tylko półtorej godziny wcześniej już została wysłana pociągiem na odcinek frontu 5 km dalej, więc pan nie zna faktów. Nie. Ja wchodzę w obszar literatury, no, nazwijmy to brzydko, popkulturowej, w obszar literatury beletrystycznej, która ma czytelnikowi dawać przyjemność, a jednocześnie pokazać mu tę wojnę na tyle prawdziwą, na tyle autentyczną i na tyle faktograficzną, ile będzie to możliwe, ale z uśmiechem. Ale też im dłuższa ta wojna, tym bardziej widoczne są wszystkie jej skutki, czyli możemy w takiej wręcz skarykaturyzowanej postaci zobaczyć to, co naprawdę robi z ludźmi wojna. Ludzie się mnie bardzo często pytają, dlaczego ja piszę o sytuacjach trudnych, skąd to zamiłowanie właśnie do wojny, do konfliktów, do mroku, do czasów po jakichś katastrofach. Dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta. Każdy z nas żyje z jakąś maską na twarzy. Dowolny konflikt, taki jak chociażby wojna, jest jak kontrast wpuszczony w żyły podczas badania na obecności raka. W momencie, w którym w organizmie jest cokolwiek nie tak, to ten kontrast od razu się tam zbierze i to wypłynie na prześwietleniu. Dla mnie wojna jest takim kontrastem, który pozwala jak najlepiej, jak najwyraźniej, czasami owszem, nieco w sposób przerysowany, może nawet karykaturalny, ale odmalować charaktery człowieka i pokazać, jak ludzie zachowują się w sytuacjach odbiegających od tego, co przyjęliśmy za ogólnie obowiązującą normę. W tomie, który właśnie się ukazuje, zatytułowanym Otto, historia już naprawdę się wykoślawia, bo cała trauma niemiecka po Wielkiej Wojnie, po pierwszej wojnie, bierze się między innymi z tego, co stało się w tym wagonie w Lasku Kąpień, gdzie musieli podpisać kapitulację. Też nieprzypadkowo właśnie tam wybrano miejsce na to, żeby generał Petain kapitulował już jako Francuz. Ta trauma siedziała we wszystkich. W Stalowych Szczurach nie ma tego rozejmu. Wojna trwa i Niemcy wkraczają do Paryża. Stało się to, co realnie miało się stać w czasie II wojny światowej. Moim założeniem było pokazanie swoistego efektu motyla. Udowodnienie, jak pozornie nieistotne wydarzenia potrafią mieć gigantyczny wpływ na historię, a z drugiej strony, jak wydarzenia pozornie ogromne, niezmiernie ważne i doniosłe, potrafiłyby w tej historii przejść zupełnie bez echa. Są zestawione dwie zupełnie różne, malusieńkie rzeczy. Z jednej strony jest niemiecka ofensywa, która faktycznie przebija się, dociera do Paryża i w zasadzie nic z tego nie wynika, ponieważ ani Niemcy nie mają siły tego Paryża utrzymać, ani Francuzi nie mają siły ich z tego Paryża wyrzucić, więc Niemcy po prostu wycofują się z powrotem na swoje pozycje, a Francuzi po cichutku, żeby przypadkiem nie narobić hałasu, też wracają do własnych okopów. A z drugiej strony jest ciąg zupełnie pozornie nieistotnych wydarzeń spowodowanych fascynacją pewnego z francuskich generałów skoncentrowaną na określonej damie, która to właśnie fascynacja doprowadza do niepodpisania zawieszenia broni, które podpisane miało być. Wojna jest absolutnie nieprzewidywalną kochanką i to jest w niej tak naprawdę piękne. W swoich książkach, w Stalowych Szczurach, skaczesz po latach, bo a to jesteśmy w roku 22, a to jesteśmy w roku 18. Jaka będzie najpóźniejsza data w tym cyklu? Nie jest to kwestia skakania, ale tego, że Stalowe Szczury w tej chwili obliczone na 9 tomów, gdzie do każdego tomu już mam temat, już mam pomysł i już mam zawartość. Muszę tylko to napisać fizycznie. To miał być z założenia jeden tom. Potem sobie uświadomiłem, że w jednym tomie się nie zmieszczę, pewnie zrobię z tego dwa. Potem pomyślałem, no dobra, zrobię trzy. Potem w trakcie pisania drugiego urodził mi się pomysł na Königsberg. Potem jak napisałem Königsberg, zrozumiałem, że tam jest zbyt dużo dobrych historii, żebym miał ich po prostu wszystkich nie napisać. Więc teraz już piszę te tomy w kolejności chronologicznej. Najpóźniejszym, dziewiątym, ostatnim tomem będzie tom o znamiennym tytule 1933, który wedle moich rachub powinien ukazać się za jakieś 4-5 lat, jeżeli dam radę utrzymać tempo, a dam radę na pewno pisania jednej książki ze Stalowych Szczurów rocznie. A gdyby było tak, jak sobie próbowałeś wyobrazić, że Wielka Wojna trwa, to czy Hitler doszedłby do władzy? Jak będzie u ciebie? Myślę, że pośrednio odpowiedź na to pytanie będą w stanie przy odrobinie dobrej woli i dociekliwości znaleźć ci czytelnicy, którzy już niedługo sięgną po Otto. Bo tam jest schowanych parę tak zwanych rodzyneczek, paschalików, czyli easter eggów, które być może pozwalają się domyślać o tym, co będzie się działo dalej. Ale nie chcę jakby tutaj psuć nikomu przyjemności z szukania. Ja lubię zostawiać te ukryte rodzyneczki w moich książkach. Naprawdę warto ich szukać. A zatem, jeżeli ktoś chciałby wejść w świat, w którym wojna trwa, nie sięgnie po Stalowe Szczury, najnowszy tom Otto, jego autor Michał Gołkowski był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję niezmiernie. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam za tydzień. I jeszcze ode mnie napisy końcowe. Agnieszka Opszańska, Agnieszka Szydłowska to ja, Michał Margański, Jan Niebudek. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Mówimy już do usłyszenia za tydzień. Autopromocja.